Ah, felcsavarta. Semmi nem veszekedtünk, mi veszekedtünk volna. Nem volt hangos. Van, pirelap! Van benne még. Kb. Félnek szállítanát egy kicsit. Jó sok darab van itt, várja. Többet kasz, mert ez nagyon tágít. Kb. Ez fél, jó fél még. Kettő negyed, az egy fél így. Elég lesz tőle. Elég erősszer az. Most bekadta egy per egészet és rosszul lettél. Még szesz rá? Nem, nézd, ezt egyszer bekapta egy egészt is, rosszul letti. Jó, ha nem, viszett tubzásba. Na. Nem, van benne sok még. Kell pirelap, meg egy hipolip köl, ha jut van. Már sem kell bekapni létszakára. Hipolip itt van, fogjad. Fogjad. Vedd be akkor. Mász oda. Fej fel és rakulj. Még. Úgy érzem valami, nem gombja. Nem gomb ez. Ez egy sima csavarnak a feje. Ezért lesz egy ilyenné. Ki lehet húzni. Azzal van a végén egy csavar. És azt rá lehet csavarni. Ez a bútoré lesz. Hát többé van ugyan a színe itt a bútornak ezzel. Látod? Be a bútornak lesz a része. Ugyanaz a színű mind a kettő. Van, már nem kell nyom, nem szoktam. Van, vagy be kell nyom, kicsikét. Akkor ezt kell be. Azt is, mindjárt azt is. Megsülnek most már a virágok is, nem? Ír valamit, hogy locsolok? Nem sokat ír, amit locsolok. Mások kellenek. Káposzta, ami már nem ment még, de azt kellene locsolni. Amit már lement ilyen babab, nem lesz semmi, mert babu, tudod? Én a káposzta alból se. Na, úgy néz ki alból se. 10 darab vagy kis szar. Egy 110 darab kézzel el. 10 darab maradt meg. Lehet véve, hát végig sok alom. Nem sok, azért 10 már egy káposzta palántája. Máshol még rengeteg, nem bír a nagy meleget a káposzta se. Hát én is máshol elvettem a magot. És jó sok lett. Aztán meg palántáltam. És semmi, nem is locsoltam nagyon, és mégis lett. Most meg semmi. Én is szerettem most a dísztőjével, hogy megbírtam én. Nyeresen is akkor. És ezt a cukrot, Tata is szerette, de... Na. Megyek most. Megyek most. Hogy ott nálam. A kutyod, de minden. Jó, elcsavarom. Na, csukom be. Jó. Ja, be tudsz fújni, vagy?